حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ہر مہینے 3 دن روزے رکھو اور 1 مہینے میں قرآن پڑھو۔ عام اسے کمی کرواتے رہے اور میں کمی کرتا رہا۔ بالآخر آپ نے فرمایا، 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن افطار کرو۔ عطا کہتے ہیں کہ میں نے اور میرے ساتھیوں نے میرے والد صاحب سے روایت کرنے میں اختلاف کیا۔ ہم میں سے کچھ 7 دن روایت کرتے ہیں اور کچھ 5 یعنی قرات قرآن میں۔ سنن ابو داود، حدیث نمبر 1389۔